الله أكبر الله أكبر. منافق منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ منافقت تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر اور ایک ہے نفاق اصغر. نفاق اصغر سے مراد عملی کوتاہیاں، اور نفاق اکبر سے مراد جو اللہ نے دین بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے انبیاء کے لائے ہوئے دین سے مذاق کرنا، یا دین داروں کی ذلت کو پسند کرنا، یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نصرت نہ کرنا، یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان کی باتیں ماننا ضروری نہیں ہے، یہ نفاق اکبر ہے، یہ کفر سے بھی بڑا بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا درجہ ہوگا. رہا منافقوں سے رویہ کیسا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اصلاح کی کوشش کی ہے. آپ نے صحابہ کرام کو الگ سے ان کے نام نہیں بتائے، سوائے اپنے ان صحابہ کو جن کو رازدان بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود پتہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہیں. آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا، اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے، تحدث الناس ان رسول اللہ ان محمد یقتل اصحابہ، دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھنے تو آتا تھا، بلکہ دکھاوے کے لیے آ کے کہتا تھا کہ لوگوں یہ سچا نبی ہے، اس کی بات مانو. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو کون سا اختیار کیا؟ اصلاح کا پہلو اختیار کیا. اس کا نفاق اس کے ساتھ ہے، تمہیں اپنا اچھا پہلو پیش کرنا ہے.